Sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Hey, die klus donderdag. Stil. Hoor je dat? Nee. Niet? Nee. Het is toch niet om aan te horen, joh? Wat? Die ruitenwissers. Die piepen. Hoor dan. Welke piep? Ik moet echt een nieuwe bus. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Van schoon de streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. In leveren, leef het wereld bij je denkt. Gee, het is een win-win-win. Gappy, believe me. Zo zie je, gap, het is een win-win-win. Hey, let's go en lever het in. Statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock. Sherlock Holmes. James Moriarty. En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little. The only way out is together. Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij een overval op een gouden wisselkantoor in Beverwijk is een medewerker om het leven gekomen. Wat er precies gebeurd is, zegt de politie niet. Het gebeurde gistermiddag. De overvaller ging er op een fiets vandoor, waarna via Burgernet een signalement van de man werd verspreid. Uiteindelijk is er iemand van 19 opgepakt. In de gemeente Epe op de Veluwe zijn gegevens van zo'n beetje alle inwoners buitgemaakt. Het gaat om ongeveer 1000 inwoners, waarvan de cybercriminelen zelfs een kopie van hun idee te pakken hebben gekregen. De hack was begin maart, maar het kostte de gemeente weken om uit te zoeken welke gegevens precies waren gestolen. Bij een ongeluk vanochtend in Kwintsheul bij Den Haag is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van een van de twee auto's. Die belandde na een botsing in het water. De andere bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk was ook een derde auto betrokken en die botste tegen een gevel. En een opvallend voorstel rond het WK. Voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een gezant van Amerikaanse president Donald Trump wil dat Italië de plek van Iran inneemt. Aanleiding zijn de spanningen in het Midden-Oosten. En toch zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat Iran gewoon zal deelnemen. Iran zit in een groep met België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanochtend is het in het midden en noorden een tijdje bewolkt of mistig. En daarna wordt het zonnig. En het wordt vanmiddag op de meeste plaatsen rond de 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel, Esther. 3 over 11. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister op 538. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 7 minuten daar. De A7 Westerbroek naar Bremen. Ook voor de grens. 8 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor, jawel, de Duitse grens. 12 minuten. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Reeshof. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar 20 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvenhout daar 6 minuten. Flitsers dan. De A1 Deventer-Apeldoorn bij 96.2. De A2 Utrecht-Amsterdam bij 33.5. En de A4 Bergen-op-Zoom richting België 238.0. Op de A6 Emmeloord richting Jouren zijn er twee gemeld. 282.6 en 289.0. Dan de A7 Den Oever Amsterdam, 57.4. En de A9 Haarlem-Alkmaar, 56.7. A13 Gouda richting Utrecht bij Harmelen, 52.1. De A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam, 15.0. En Rotterdam richting Dordrecht, dat is de A16, 27.6. A28 Hogeveen naar Assen, 162.1. A29 Rotterdam-Dinteloord, 101.6. En de laatste is de A31 Harlingen-Leeuwarden, 21.2. Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen. Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe geeft ruimte. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn Lagaal. Met de Golden Earring. Zometeen Jan Smit en Velters en Kemper ook. Allemaal naar Akda en de Munnik. Eerst is hier de kapitein deel 2, nummer 166. Radio 538 Dutch 1000. 166. Ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. Maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. 1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 165. In de Dutch 1000 hier op 538. De Dutch 1000 is een beetje het voorprogramma van 538 Koningsdag. En ik ken Marit niet. Ik weet alleen dat ze net geappt heeft met de app van 538. Ze stuurde dit in. Koningsdag in Breda. 538 Koningsdag in Breda. Be Like Marit. En kom lekker naar 58 Koningsdag in Breda. Op het Chasséveld in Breda. Breda met de B van Beter wordt het niet. Applejack is erbij. De bankzitters. Busy, Cloud, de Bevers komen langs. Douwebop, Gerard Joling, Jan Smit hebben we. La Fuente, Mart Hoogkamer. Robert van Hemert, Outsiders. Sera, Samuel Welten, Snollebollekes zijn erbij. Turfy Gang, Yves Berendsen en nog veel, veel meer. Wil je mee hossen? Wil je mee feesten? Wil je mee springen? Je bent van harte welkom. Je kunt kaarten winnen zometeen hier op 538. 3 stuks in totaal om erbij te zijn aanstaande maandag op het Chasséveld in Breda. Luister goed, hoor je de oproep zometeen? Dan bel je 0909-30538. Dus 0909-30538. We gaan vandaag voor beller 88. Dat was een goed jaar in de oranje geschiedenis. Dus hoor je de oproep en word je beller 88. Kom je in de show, ben je 3 tickets voor Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Kun je hem ook zien en horen. Douwe op, this world is our home, nu op 538. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side. But I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I find my purpose being with the people that I love. To tell a story people wanna hear, and then you realize that silence is a sound you truly fear, and every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Dicht bij me staan. Je gooide alles. dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan, mijn lichtje uit. Mijn laatste rondje tot besluit. Pas aan het einde van de dag. Maar voor mij was die al lang voorbij. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Jan Smit. Ik hoor je denken, waarbij? Koningsdag in Breda! Ja. 538 Koningsdag in Breda. Jenna, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat zit jij lekker in de wedstrijd vandaag, hoor ik. Oh, ik zit er helemaal lekker bij, zeker nu ik jou spreek. Nou, er zijn heel weinig mensen die me dat vertellen, dus deze steek ik heel even in mijn zak als neer. Hey, wat ben je aan het doen vandaag? Ja, ik ga zo meteen lekker in de tuin werken, want het is 18 graden. Dus, goede vingers. 18 graden, dan zit jij in het zuiden van het land volgens mij. Zeker weten. Waar woon je? Ik woon in Rosmalen, in de buurt van Den Bosch. Wat ook wel enigszins in de buurt van Breda ligt. Ik vind van wel. Dus in principe zou het een thuiswedstrijd kunnen zijn aanstaande maandag. In feite. Zeker weten. Hey, heb je trouwens vanochtend in de ochtendshow gehoord dat we naast die ontzettende bak aan artiesten die we al hebben, er nog een mystery guest bij komt? Heb je dat meegekregen? Oeh, nee. Luister even mee. We hebben nog een verrassingsoptreden. Een verrassingsoptreden? Er staat één naam niet tussen. Maar is dat een... Nee. Welke league is het? Een A? B? A. A. A. A. Absoluut A. Ja, ja, is absoluut. A. Ja. Nee, ja, we gaan er niet te veel over zeggen. Het is wel heel leuk. Dus dat was vanochtend in de ochtendshow. Er komt dus nog een naam bij. Bij al die namen die we al hebben. Ja. Is dat reden voor jou? Ja, is dat een reden voor jou om te zeggen, nou, dan wil ik nog liever? Of zeg je van, nou ja, als ik niet weet waar ik aan toe ben, dan laat maar. Nee, ik wil heel graag maandag Koningsdag vieren in Breda. Jenna, je bent erbij. Gefeliciteerd! Let's go! Goh, je schreeuwde zo hard dat onze telefoonlijn het niet aankomt. Lekker zeg, je bent Bella, 88. Hartstikke goed gemanifesteerd. Jij gaat samen met twee vrienden naar 538 Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Gefeliciteerd. Oh, geweldig. Je bent van harte welkom en bedenk goed wie je meeneemt. En geniet er alvast van de voorpret. Dat doe ik, dankjewel. Tot maandag, hoi. Tot maandag. Straks bij Lindo na 12 opnieuw kans op kaarten voor Koningsdag. Nu verder met de Dutch 1000 met Veldhuis en Kemper. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de De Niro. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was. Niet het kussen, maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was. Vrouw was. En klein was. Klein was. Niet de pinpas, maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was. Mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet de vet, maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragu, maar de pastei was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist. Zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim uit Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds. Hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000 161. Waar hij in zat. Voor het WK 2002. Nummer 161 in de Dutch 1000. De Koningsdag Countdown staat op. 4 dagen. Win 3 last minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder Bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Pepsi, Royal Club, Rivella of Sursi. Alle flessen van 1 liter 1 plus 1 gratis. En Tessa Appels, een zak van 1 kilo, ook 1 plus 1 gratis. Dus nu snel naar Jumbo. Tot zo!

Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. De 538. Zometeen van Dikhout met Stil in mei, maar eerst hoor je Lotje. Radio 538. 160. Ja, vandaag weet ik het zeker, ik was gisteren te fel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Spontaan, schat, waar kom je vandaan? Regen heb ik schijt aan, lieve sneeuw. Gisteravond laat vond je me iets te principeel. Ja, mijn roots ligt in het zuiden en mijn skipak is fluweel. Oh ja, ik weet dat je het goed vindt. Mijn ogen zijn niet schiel, maar ik wil geen man die toch niet skiën wil. Want dit gaat beter. Shit, die ligt voor geen meter. Ski nu al kilometers, op zoek naar jou. En ik zeg één, dat is Lotje. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen. En ze brengt me croissants. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat de woordjes Frans. Want dit gaat beter. Shit, die ligt voor geen meter. Beneden in de juiste cadans. Al om 10 uur op de piste brengt haar leven in balans. Staat te beven, meid die is gedreven. Kan ik haar wel geven wat ze wil? Doe maar rustig als je doorgaat zo, dan maakt dat wel verschil. Ik ben niet onzeker, nee, ik weet wel wat ik wil. Ja, vanavond gaan we dansen, we gaan door tot na. En ik zeg één, dat is Lotje. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen. En ze brengt me croissants. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar het gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat ook woordjes Frans. En ik zeg één, dat is Lotje. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen. En ze brengt me croissants. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar het gaat nog beter als ik dans. Dit is de 538 Dutch 1000. 159. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Still. 59. In de 538 Dutch 1000 van Dikhout. En Stille Mij. Gaat hij weer. De 538 Stemmenjacht. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, jij hebt er zin aan, hoor ik. Ja, ik heb er heel veel zin aan. Jij hebt in je gedachten die 40.000 euro al vier keer uitgegeven, volgens mij. Oh, ik heb ze al uitgegeven in gedachten. Aan jezelf of ook aan anderen? Nee, wij worden opa en oma. Oh, gefeliciteerd. Dus, ja, 500 euro doe je tegenwoordig niks meer mee. Nee, weinig, dat klopt. Dus ja, ik heb al wat plannetjes. Heel goed. Nou, dan hoop ik eigenlijk heel erg dat die 40.000 euro bij jou terechtkomen. Want daar is tenminste over nagedacht. Dat leer ik altijd wel. Ja. Ik heb begrepen dat jij niet hebt geslapen van de spanning. Omdat je zeker denkt te weten wie er in koffer 10 zit. Daar heb ik pijn ervan. Toch, jongen, toch. Oh jee. Ja. Laat maar hopen dat we dat zo meteen kunnen wegnemen dan. Ja, dat zou geweldig zijn. We gaan nog één keer luisteren naar de stem in koffer 10. Leuk. Nou, Wouter. Ja, moet we. Laten we hopen dat we al die fysieke klachten die jij ervaart zo meteen weg kunnen nemen. Wie hebben we hier gehoord voor 40.000 euro? Ik denk Gellion van Vessem. Gellion van Vessem. Van 112. Ja, presentatrice, hè? Ja, de vriendelijke collega van Ellie Lus. Die ja, inderdaad. Ja, die. Nou, meer informatie heeft de jury niet nodig, denk ik. We gaan checken of het antwoord goed is. Het antwoord is fout. Wouter, wat jammer. Ja, helaas. En ik wil niet de brenger van slecht nieuws zijn, maar nee. Gellion van Vessem is al een keer genoemd. Oh. We wisten dat antwoord niet goed was. Als je tenminste even had gekeken op 538.nl bij alle foute antwoorden. Ja. Ja. Nah. Helaas. Wat ik wel kan regelen voor je is de Nationale Postcode Loterij reiskoffer. Waar heel veel babykleren in passen ook, denk ik. Dus misschien dat die ook nog van pas komt bij zometeen het kleinkind. Dat dus denk ik ook wel. Geniet vooral daarvan. Doen we, dankjewel. Dankjewel voor het meespelen. Fijne dag, Wouter. Graag gedaan. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Dus. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Doe even je huiswerk voordat je je aanmeldt in die app. Check op 538.nl even alle foute antwoorden. Waar staan ze allemaal? Het zijn er een hoop. Je moet even scrollen, maar dan weet je dat. Dit is Tiësto met Traffic in de Dutch 1000 op 538. 57. Betover je voor het slapen gaan. Spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent. En zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt. Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Ik zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij dan, zou jij eeuwig leven. Ik betover je voor het slapen gaan. Spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt. Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij dan, zou jij. Wiegelied. Nummer 157 in de Dutch 1000 op 538. Deze versie kwam uit in 2006. Dat betekent dat dit nummer dit jaar 20 jaar bestaat. En dus is er een 2.0 versie opgenomen die iets meer feest heeft meegekregen. Trompetist Jeffrey Parmentier is ook op te horen. John Dern heeft het geproduceerd. De 2.0 versie van Wiegelied die klinkt zo. Ik betover je voor het slapen gaan. Spreek een goed woord en raak je aan. Misschien een tippie voor volgend jaar. In je stemlijst. En zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Wiegelied 2.0 dus, maar het origineel in de Dutch 1000 dit jaar. Wat ik al zei op 157. Hey, als jij denkt geen wifi maar internet inbellen. Geen crypto's maar flippo's ruilen. Niet streamen op Spotify maar neuzen bij de Free Record Shop. Als dat allemaal dingen zijn die jou bekend voorkomen. Dan denk ik dat jij er eentje bent. Sowieso, een 90s kid, toch? Hier is direct op 156 in de Dutch 1000. Everyone could do it, there was nothing to it. And you only had to listen to yourself. Skipping class and be moody. Stitching patches on blue jeans. In the land of teenage dreams and cheap motels. Superhero suicide. Streets ablaze with candlelight. A getaway is all I ever wanted. Thinking of what I did when I was a 90s kid. Feels like a lifetime. Working on a miracle. Better not be cynical. So go live it up now. This is the right time. Rise above the physical. Cranking up a stereo, baby. something I won't forget, but feels like a lifetime. Op te zijn. De 538 Dutch 1000. 155. Mijn hoofd loopt soms met me weg. Maak ik mezelf weer gek. En hoor ik weer niet wat je zegt. In het nieuws bij Esther Meren over die Odido-hack, toch, zei je? Ja, vooral hoeveel claims er zijn tegen het bedrijf. En dat is echt niet te zuinig. Zometeen meer daarover. Linda, hoor je zometeen ook. Zometeen in de 538 Dutch 1000. En hij draait de Two Brothers on the Fourth Floor.